นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นอุบายสำคัญเป็นการให้สติแก่จิตใจเป็นเครื่องเตือนให้สำนึกในธรรมปฏิบัติและพร้อมกันกับเวลาฟังธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมะไปในตัวโดยเฉพาะฝึกหัดนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกคนการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการนึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์เป็นของดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนั้นพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามานับเป็นกับกันจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่เราได้ไหว้กราบบูชาว่าพุทโธนี้คือไม่ใช่ว่าเป็นคำเขียนเอาคำพูดเอาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบุญบารมีมาเรียกว่าใหญ่ยิ่งจนละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภโลภะในจิตได้ตัดกิเลสความหลงในจิตในใจได้พร้อมกันนั้นก็ละวาสนาคือกิริยากายวาจาอะไรไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเลิกละได้หมดสิ้นละกิเลสพร้อมทางวาสนาคำว่าพุทธจึงกว้างขวางนักหนาเหตุนั้นให้รวมกำลังตั้งใจให้มั่นอย่าได้หลงไปตามกลมารยาของมารกิเลสธรรมดากิเลสมารสังขารมารมารทั้งหลายนั้นมันไม่ใช่ผู้หวังดีคือว่าเป็นผู้หวังร้ายคอยจะทำลายแล้วก็คอยห้ามปรามไม่ให้เราประพฤติดีปฏิบัติชอบคอยหาเครื่องสะกิดเตือนให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลาท่านจึงให้ชื่อว่ามารพยามารเสนามารไม่ใช่มารภายนอกมารหัวใจมารใจไม่สงบมารใจไม่ตั้งมั่นถ้าจิตใจของผู้ใดตั้งมั่นลงไปจึงจะข้ามพ้นจากมารพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะข้ามพ้นมารไปได้พระองค์มานั่งภาวนาใต้ล้มไม้สีมหาโพธิ์ไม้โพเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วเห็นต้นโพนั้นสวยงามทั้งใบกิ่งก้านสาขาลำต้นสถานที่ตรงนั้นเรียกว่าเปิดเผย เป็นสถานมงคลพระองค์ก็ตั้งใจ ละลึกถึงบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาว่าสมควรจะได้ตามตรัสรู้เสียทีในคืนวันนั้นพระองค์จึงนั่งสมาธิใต้ล้มไม้โพนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าจะนั่งสมาธิภาวนาที่นี้ให้เด็ดขาดไม่ยอมลุกไปในที่ต่างๆแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนั้นเดี๋ยวว่าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่แล้วไม่มีความท้อถอยไม่มีความเลิกล้มความเพียรมีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวแล้วเอาตายสู้หรือว่ายอมตายในที่นั่งสมาธิภาวนานั้นจิตใจของพระองค์ไม่อ่อนข้อต่อกิเลสพระองค์มีจิตใจตั้งมั่นลงไปจริงๆบทภาวนาของพระองค์ก็อานาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระองค์ตั้งสติขึ้นมาระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาหลงลืมลมเข้าไปตามรู้ลมออกมาตามรู้อยู่ในจิตในใจนั้นจนกระทั่งจิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้เต็มที่เรียกว่าเป็นสมาธิอย่างสูงสุดพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลได้คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นวัตถุเป็นรูปเป็นวัตถุก็ตามเป็นนามได้แก่จิตใจก็ตามทั้งหมดนี้พระองค์ทรงรวมข้อลงไปว่ามีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความลุ่มหลงมัวเมาอันนี้ยังครอบงำจิตอยู่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจพระองค์ก็เพิกถอนถอนสิ่งเหล่านี้ที่มันปกคลุมหัวใจอยู่ว่าไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายนั้นมันไม่เที่ยงไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปในขณะเดียวมันก็เป็นเรื่องทุกข์เรื่องทำความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปสังขารนามสังขารก็ตามมีความไม่เที่ยงหมดเมื่อพระองค์รู้แจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณญาณแล้วจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติอยู่ในหัวใจมีสมาธิอยู่ในหัวใจมีปัญญาอยู่ในหัวใจภาวนาในหัวใจไม่ใช่ภาวนาภายนอกเรื่องภายนอกนั้นพระองค์ไม่ให้เอาเข้ามาหรืออารมณ์เรื่องราวใดที่มันพุทโธขึ้นมาในใจก็ไม่ให้เอาไปภายนอก มันเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นภาวนาอยู่ที่นั่นเองจิตใจของพระองค์ไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจในความปีติยินดีในธรรมปฏิบัติประจำจิตใจอยู่ทุกเวลาจิตใจของพระองค์นั่นเองเรียกว่าพุทโธพระพุทธเจ้ามีจิตใจอันใหญ่ไม่ใช่เป็นคนใจน้อยครับแค่เป็นคนใจกว้างขวางแต่จะกว้างเท่าไรก็ตามก็เป็นจิตใจอันสงบตั้งมั่นไม่โลเลไม่ลังเลสงสัยไปตามอารมณ์กิเลสพระองค์ตั้งมั่นลงไปในหัวใจได้อย่างแท้จริงท่านเลิกละความง่วงเหงาหาวนอนปล่อยนิวรณ์ทั้งหมดออกไปได้จิตใจของพระองค์ก็ชื่อว่าองค์อาจกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อหนาวและร้อนหรือเรื่องราวทั้งหลายแหละอันมันมีอยู่ในโลกพระองค์ก็ไม่ไหวหวั่นคลั่นพึงไปพระองค์มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจออกลมเข้าลมออกจิตใจของพระองค์ตามรู้ตามเห็นตามเลิกละปลดปล่อยออกไปทั้งหมดทั้งสิ้นเราทุกคนผู้ภาวนาก็ให้ดูองค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตั้งใจจริงๆท่านไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำให้เลวๆไปทำให้แจ้งกายแจ้งใจเอาจิตใจมาภาวนาจนให้เห็นว่าโลกนามนี้มันไม่เที่ยงจริงๆโลกนามนี้เป็นทุกข์จริงๆโลกนามนี้ไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดจิตใจอย่าได้ไปห่วงไปอะไรกับเรื่องราวภายนอกดวงจิตดวงใจเป็นของมีอยู่ภายในกายภายในใจของคนเราทุกคนแต่ว่าผู้ที่จะมาล้ำลึกภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจจนกระทั่งความฟุ้งซ่านลำคาญหมดไปสิ้นไปจิตใจของพระองค์ก็ผ่องใสสะอาดแม้จิตใจของเราทุกคนก็สงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ต้องหาอะไรให้มันยุ่งเหยิงไปอารมณ์เรื่องราวกิเลสตัณหาอะไรที่เป็นอดีตก็ให้มันแล้วไปมารวมจิตใจของตนได้เป็นดวงเดียวเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในเรียกว่าไม่อยู่ภายนอกเมื่อจิตใจอยู่ภายในจิตใจย่อมเย็นสบายไม่ทุกข์ร้อนกับคนไม่ทุกข์ร้อนกับสัตว์ไม่วุ่นวายเรื่องราวภายนอกมีสติเตือนจิตเตือนใจของตนอยู่ได้ทุกเวลาจิตใจของท่านตั้งมั่นไม่หวั่นไหวทีนี้ใจมันจะวุ่นวายอย่างไรก็ตามไม่ตามมันไปมันก็จบอยู่เท่านั้นเองถ้าจิตใจคนเราตามอำนาจของกิเลสราคะโทสะนั่นแล้วก็มีแต่ความเล่าร้อนหาความเย็นสบายได้ยากดังนั้นเมื่อเราทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ส ัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง